Salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Ktoś przewrócił pomnik księdza Jankowskiego w Gdańsku. Nieoficjalnie wiadomo, że sprawcy zostali zatrzymani. W Sejmie przepadł wniosek opozycji o dymisję ministra sprawiedliwości. W serwisie też nieznany dokument odkryty w archiwum generała Kiszczaka. Przewrócony pomnik księdza Henryka Jankowskiego w Gdańsku. W internecie można znaleźć filmy pokazujące, jak nocą trzech mężczyzn przy pomocy pasów obala monument na ułożone opony. Według nieoficjalnych informacji zostali zatrzymani przez policję. W ostatnich tygodniach o prałacie Jankowskim głośno było za sprawą grudniowej publikacji reportażu w Gazecie Wyborczej przedstawiającego świadectwo osoby, która miała jako dziecko paść ofiarą molestowania seksualnego przez księdza. W pobliżu ustawionego w 2012 roku pomnika kilkukrotnie odbywały się demonstracje żądające m.in. usunięcia go. Potrzebę przeniesienia monumentu deklarował także prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Wcześniej zdarzały się incydenty, w których pomnik był oblewany farbą. Rano w Watykanie rozpoczyna się zwołany przez papieża szczyt poświęcony problemowi pedofilii w kościele. Franciszek wezwał ponad 100 przewodniczących episkopatów z całego świata. Watykański rzecznik Alessandro Ghisotti podkreślił, że spotkanie ma przebiegać w atmosferze pokory i pokuty. Arcybiskup Malty Charles Scicluna, który od lat walczy z nadużyciami seksualnymi w kościele, podziękował ofiarom, które przełamały strach i wskazały winnych. Zwrócił też uwagę na rolę mediów. Myślę, że powinniśmy podziękować mediom, że pomogły uświadomić Kościołowi skalę problemu i opublikowały historię tak wielu ofiar. Z powodu choroby arcybiskupa Stanisława Gądeckiego polskiej delegacji przewodniczy metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Zbigniew Ziobro zostaje. Sejm odrzucił wniosek opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości. Upolitycznienie KRS, zamach na niezależność Trybunału Konstytucyjnego, doprowadzenie do zwolnienia wielu prezesów i wiceprezesów sądów, a także pralicz prokuratury to najważniejsze zarzuty, jakie opozycja sformułowała pod adresem ministra sprawiedliwości. Zamiast reformy wymiaru sprawiedliwości zastosowaliście leninowską zasadę kadry są najważniejsze. Mówił poseł PO Borys Budka. Ministra Zbigniewa Ziobrę bronił m.in. premier Mateusz Morawiecki. Jest to naprawdę najgłębsza systemowa reforma wymiaru sprawiedliwości od 30 lat, bardzo potrzebna. Obywatele chcą głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości. Sam bohater wniosku opozycji na zarzuty pod swoim adresem odpowiadał krótko. Sterta półprawd, kłamstewek, kłamstw i manipulacji. Za odwołaniem ministra było 177 posłów. Przeciwko opowiedziało się 233. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dziennikarze Polskiego Radia i Rzeczpospolitej odnaleźli w archiwum generała Czesława Kiszczaka oryginał listu z 1990 roku, w którym Jan Rokita apeluje do Brońcowa Geremka o powstrzymanie niszczenia dokumentów akt dotyczących działań bezpieki w latach PRL-u. Nie wiadomo, jak oryginał listu trafił do ówczesnego ministra spraw wewnętrznych. Jan Rokita, który kierował wtedy Sejmową Komisją Nadzwyczajną do zbadania działalności MSW, w liście apeluje do Brońcowa Geremka o interwencję w sprawie niemal jawnego niszczenia dowodów na działalność bezpieki. A zdaniem dyrektora radiowej Trójki Wiktora Świetlika te dokumenty mogły dotyczyć zbrodni, jakie popełniono w czasach PRL-u. Mamy problem z tym, że część akt bezpieki została zniszczona. To powoduje zarówno problemy historyków z ustaleniem pewnych faktów, o niektórych mordach, jak mordy księży. Do dzisiaj niektórzy mówią mordy domniemane. Przypominam, że później w myśl ustaleń prokuratur niektóre z tych zabójstw uznano za tragiczne wypadki. My nie wiemy, czy również te akta nie zostały zniszczone, a przypominam, że tego rodzaju wydarzenia, czyli te tajemnicze śmierci, były jedną z przyczyn tego, że w ogóle powstała ta komisja Rokity. Zdaniem Jana Rokity list mógł trafić do Czesława Kiszczaka drogą oficjalną przez premiera Tadeusza Mazowieckiego, któremu Bronisław Geremek miał pokazać korespondencję. Nie wiadomo jednak, dlaczego Czesław Kiszczak wszedł w posiadanie oryginału, a nie kopii listu. Czas jest kluczowy, mówiła Theresa May po rozmowach o Brexicie z Jean-Claude'em Junckerem. Premier spotkała się z szefem Komisji Europejskiej, by spróbować przełamać impas. Londyn liczy, że wspólnota zmodyfikuje porozumienie, którego pierwszą wersję odrzucił brytyjski parlament. Zgodziliśmy się dalej pracować nad szukaniem rozwiązania i to w szybkim tempie. Czas jest tu kluczowy. Zjednoczone Królestwo ma opuścić Unię 29 marca. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk mówił wieczorem w wywiadzie dla TVN24, że ma nadzieję, iż po brytyjskiej stronie też jest świadomość, że Brexit bez żadnej umowy jest nie do zaakceptowania. Jeśli Brytyjczycy nie zdążą przygotować sensownego wariantu, zawsze pozostaje możliwość przeciągnięcia w czasie negocjacji. Lepsze to niż rozwód bez porozumienia, stwierdził Donald Tusk. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Znakomity wieczór z Ligą Mistrzów za nami. Chyba piłkarze grający w środę chcieli nam trochę zrekompensować to, co wydarzyło się we wtorek, czyli 0 goli, a wczoraj było ich 7. 2 padły na Wanda Metropolitano, a Atletico pokonało 2-0 Juventus. Swoją drogą tylko stara dama wczoraj nie strzeliła gola. Juventus stracił obie bramki w ostatnim kwadransie gry w zamieszaniu podbramkowym. Pierwszą po rzucie rożnym strzelił Jimenez, a drugą po rzucie wolnym Godin. Od wyższej porażki uchronił Turyńczyków VAR. Na dodatek Griezmann trafił w poprzeczkę. Juventus stworzył zaledwie 2 groźne sytuacje. Komentujący mecz Del Piero przyznał, że Atletico w pełni zasłużyło na to zwycięstwo. Kapitan Giorgio Chiellini nie krył rozczarowania. Wiedzieliśmy, że są groźni w stałych elementach gry. Teraz musimy się zresetować i odrobić straty w Turynie. Fachowcy w pomeczowych dyskusjach na grze Juventusu nie pozostawili suchej nitki. Fabio Capello powiedział, że Juve grało ślamazarnie i bez ikry. Andrea Pirlo miał wrażenie, że gospodarze włożyli o wiele więcej serca w grę, a Juventus naiwnie liczył na bezbramkowy remis. Ale wszyscy podkreślali, że Turyńczycy w rewanżu są w stanie odrobić straty. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Fantastyczny comeback zaliczyli piłkarze Manchesteru City. Najpierw gola strzelił Aguero, ale później po 2 karnych Bentaleba to Schalke prowadziło 2-1. Wydawało się, że Niemcy spokojnie dowiozą korzystny wynik, bo jeszcze od 68 minuty grali z przewagą zawodnika. Ale obywatele nawet w tak kryzysowych sytuacjach grają do końca i wyszarpali zwycięstwo 3-2. W Europie grali wczoraj nie tylko piłkarze. Koszykarki CCC Polkowice przegrały wprawdzie 74-79 z USK Praga w Eurolidze, ale mimo to awansowały do ćwierćfinału. Wszystko dlatego, że ich bezpośredni rywal o najlepszą ósemkę, Nadjeżda Orenburg, też przegrał. Porażkę i to dość przykrą ponieśli wczoraj w Lidze Mistrzów szczypiorniści PGE Vive Kielce. Przykrą, bo do remisu zabrakło sekundy, 2. Mistrz Polski przegrał 29-30 z Rhein Neckar Löwen. Krzysztof Lijewski. Wszystkie porażki bolą, tak jest niestety w sporcie, że czasami się wygrywa, czasami niestety się przegrywa. Po raz kolejny w tym sezonie przegrywamy mecz Ligi Mistrzów jedną bramką. To naprawdę minimalna porażka. Mecz można było obrócić na naszą korzyść. Zabrakło dosłownie kilka chwil. Teraz przed Vive jeszcze jeden grupowy mecz, 2 marca z Wesprem. A 3 dni wcześniej rozpoczną się Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym. Jedną z naszych medalowych nadziei będzie Mateusz Rudyk, ubiegłoroczny triumfator Pucharu Świata w sprincie. Rok temu na Mistrzostwach odpadł w ćwierćfinale. Tamten sezon był dla mnie takim pierwszym, gdzie startowałem indywidualnie właśnie tak w sprincie na takim poziomie. Mówię, że cały dzień ścigania właśnie mnie czekał. Moim zdaniem jestem lepiej przygotowany o wiele niż w tamtym sezonie. Przekonamy się 27 lutego w Pruszkowie. A kolejny sport za godzinę, tam więcej o siatkówce, bo działo się i w kraju, i w Europie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co się będzie działo w pogodzie? Będzie deszczowo i pochmurno. Na Suwalszczyźnie popada deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, a także w górach porywisty. 0 stopni w Suwałkach, plus 2 w Siedlcach i Białymstoku, 4 w Elblągu i Olsztynie, 6 w Częstochowie i Grudziądzu, do 8 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1599. Pralka Beko 1000 obrotów klasa A+++ za 999 zł. Niskie ceny, Media Expert. Los na gruszkę, sio pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Ja mogę Ci powiedzieć, czy wyglądasz dobrze, czy źle, ale to Klaudia powie Ci, jak być paryżanką w Polsce. Tylko w lutym. Klaudia w niższej cenie. 2,99. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją Dzień w Dzień. W lutym codziennie 2 nowe produkty w super cenie. Tylko dziś. Karkówka wieprzowa 8,49 za kilogram, a masło ekstra 3,99 za 200 gramów. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 7. Troszkę o amerykańskich filmach mówiliśmy. Właściwie jak to jest, że coś jest jak z amerykańskiego filmu, to tak przed Oscarami. Ja w sprawie pościgów w amerykańskich filmach. Bardzo ładnie opisał to taksówkarz w filmie Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. On tam mówił, że w Ameryce są i trusty, i wyzysk człowieka przez człowieka, ale tam jak się ścigają, to dopiero są wyścigi. Czy pościgi nawet, bym powiedział. Nawet tak, 2, 2 i 7 trójek. Tam jak się dwa samochody ścigają, to nawet jak po żwirze jadą, to opony piszczą. Tak to jest. Ranek Małpa Polskiej Radio.pl 71335. To by się nadawało do amerykańskiego filmu, co? Roxy Music. Yesterday, well it seemed so cool, when I walked you home, kissed goodnight. I said it's love, you said alright. It's funny how I could never cry until tonight. And you pass by and hand with another guy. You're dressed to kill and guess who's dying. Ja się Niech pan uważa tylko, żeby... czułkiem... Odkłaniam? Odkłaniam. Czułkiem w mikrofon, żeby nie. Dobrze. Żeby nie, bo to lepiej nie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od pana Jarka. Bardzo proszę. Pan Jarek prosi dziś wyjątkowo. Ja nie wiem, jak to rozumieć w ogóle. Proszę mi dać powiedzieć. Pan Jarek prosi dziś wyjątkowo o szczerą odpowiedź. I uczciwą. I uczciwą. Postaram się, panie Jarosławie. Pan Jarek dopytuje o to, ile prawdy jest w tym, bądź nie, bądź jak to jest naprawdę, jeśli chodzi o fale Wi-Fi wysyłane przez takie routery domowe nasze. Czy one są szkodliwe, czy też nie? Pan Jarosław wiele opracowań już widział. No i teraz szczera odpowiedź, proszę. Szczera odpowiedź jest taka, że nie są szkodliwe. Proszę się absolutnie ich nie obawiać. I ta odpowiedź, że nie są szkodliwe, ona nie dotyczy tylko i wyłącznie sygnału Wi-Fi w domu, ale też dotyczy na przykład sieci komórkowej, sieci, z której korzystamy, czy z której korzystają nasze telefony komórkowe. I to nie jest hipoteza, To nie jest coś, co tak nam się wydaje, że nie jest. Przeprowadzano, a z tą technologią mamy do czynienia już od wielu lat, przeprowadzano wiele różnego rodzaju badań, w tym zakrojone na naprawdę bardzo szeroką skalę badania statystyczne, gdzie sprawdzano zachorowalność ludzi na przeróżne rzeczy w zależności od tego, ile z telefonów korzystają, z jakiej odległości od masztów telefonicznych mieszkają. I te fale nie są szkodliwe. I co więcej, my nawet rozumiemy, dlaczego nie są szkodliwe. Fal elektromagnetycznych jest bardzo wiele rodzajów, tak bym powiedział, bardzo wiele długości. I rzeczywiście są fale elektromagnetyczne, które nie tylko dla nas, ale w ogóle dla życia są zabójcze. I to dotyczy fal bardzo krótkich. Takich fal jak na przykład promieniowanie X, czyli promieniowanie rentgena, którego to rentgena absolutnie nie wolno nadużywać właśnie z tego powodu. Promieniowanie gamma, czyli promieniowanie jądrowe, to właśnie dlatego, jak nie wiem, dzieją się jakieś nieprzewidywalne, nieprzewidziane rzeczy w elektrowni jądrowej, albo nagle się okazuje, że gdzieś się wydostał materiał radioaktywny. To mówiąc radioaktywny, właśnie mówimy o emisji tych fal. Ale na przykład szkodliwe są także dla nas fale UV, czyli ultrafiolet. I to dlatego, jak wychodzimy się opalać, to każdy dermatolog powie, dobrze jest się posmarować. To są fale stosunkowo krótkie albo bardzo krótkie. One mają dużą energię. Na tyle dużą, że potrafią zdemolować cząsteczkę chemiczną. A jak cząsteczkę chemiczną, to także na przykład kwas DNA. To powoduje, że uszkodzenie spowodowane takimi falami, uszkodzenie komórki, gdy ta komórka nie jest uszkodzona dokumentnie, czyli przestaje funkcjonować, tylko tak trochę jest uszkodzona, ona rozmnażając się czy dzieląc się, do niej wprowadzany jest błąd. I ten błąd może być początkiem na przykład powstawania nowotworu. Natomiast fale, które są wykorzystywane przez Wi-Fi, fale radiowe, fale, które są wykorzystywane przez telefonię komórkową, to są fale, które mają dłuższą długość, po prostu są dłuższe i one mają za mało energii na to, żeby rzeczywiście w naszym organizmie na poziomie komórek, na poziomie DNA jakiekolwiek szkody powodować. Także panie Jarosławie, moja odpowiedź jest jak najbardziej szczera i oparta o dzisiejszą wiedzę, jakiej nam dostarcza nauka. Ani fale Wi-Fi, ani fale komórkowe, ani nawet jeżeli będziemy wchodzili za czas jakiś, bo wydaje się to nieuniknione, w technologię 5G, one nie są szkodliwe dla naszych organizmów. Chociaż czasem człowiek, jak sobie pomyśli, że przykłada przez godzinę do głowy urządzenie emitujące fale, to może mieć wątpliwości. Wie pan co? Te fale, one są emitowane cały czas, bo większość z nas przecież ma włączony tryb transmisji danych, więc to nie jest tak, że telefon w ogóle jest martwy, chyba że ktoś do nas zadzwoni. To jasne. Były takie badania prowadzone i to zarówno na fantomach, jak i z bardzo czułymi kamerami termowizyjnymi, czy przypadkiem mózg w miejscu, w którym przykładamy telefon, czy on jakoś się nie ogrzewa. I rzeczywiście się ogrzewa nieco, to nieco to są ułamki stopnia Celsjusza. Nie ma to absolutnie żadnego wpływu na funkcjonowanie mózgu, czy na ewentualne konsekwencje później. Więc jeżeli ktoś myśli, że od samego rozmawiania przez telefon dostanie raka mózgu, a pojawiają się takie hipotezy, czy takie pomysły gdzieś w różnych miejscach internetu, proszę się tym absolutnie nie przejmować. Telefon komórkowy jako urządzenie jest szkodliwy, natomiast nie mówimy tutaj o falach, tylko raczej mówimy na przykład o przyzwyczajaniu się do niektórych rzeczy, na przykład mówimy o wadzie postawy, na przykład mówimy o tym, że wieczorem oglądanie jasnego ekranu powoduje spadek jakości snu. Tych wszystkich rzeczy, o tych wszystkich rzeczach można mówić i one są rzeczywiście szkodliwe. Już nie mówiąc o treściach, które bywają na przykład dla młodego człowieka bardzo szkodliwe czasami, natomiast to nie mówimy o szkodliwości fizycznej, czyli nie mówimy o falach. Dobrze. Wierzę pan. Cieszę się i dziękuję. Doktor Tomasz Rozek, dziękuję, do widzenia. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie. Prąsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę, tańczy. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowanym atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Mam wrażenie, że taka taneczna godzina nam się przytrafi. Bo i Roxy Music tam w okolicach tańców i tu pan kolega Wagiel się porusza. Też się porusza i tańczy. Jeszcze parę rzeczy się wydarzy do ósmej. Aha, dzień dobry panu. Jak amerykańskie samochody się ścigają, to kurz leci. Amerykański. Tak było, proszę pana. Projekt Tata. Krystian Hanke. A pamiętasz, jak porucznik Borewicz robił kilka popisów polonezem? Bo on miał ten lepszy samochód. On był taki odcinek, w którym on jechał nawet na dwóch kołach. No, proszę pana. To jest robienie Borewicza tak zwane. No właśnie. No dobrze, nie o tym, nie o tym. Dzisiaj jest Dzień Języka Ojczystego, proszę pana. To prawda, mówiliśmy już o tym. No właśnie. Dzieci mówią coraz gorzej, bo oglądają mnóstwo telewizji, bajek, różnych filmów, filmików na YouTubie, gdzie ten język, nie ukrywajmy, jest coraz uboższy, dlatego poczytamy dzisiaj. Najwięcej błędów robimy, kiedy porzucamy książki, gazety lub czasopisma. No, przepraszam za taki wtręt. Jest jeden temat, który zawsze przyciąga młodych czytelników w różnym wieku, czytelników różnej płci, to oczywiście, redaktorze, zwierzęta. Tak się złożyło, że są głównymi tematami w obydwu tych pismach, które akurat przede mną leżą. Świerszczyk wpadł nam w ręce tuż po wizycie w helskim fokarium, więc najpierw było odnajdywanie wszelakich uchatek czy morświnów na obrazkach, a jest ich trochę, a potem lektura. A w zimowej krainie są i mewy, i lisy polarne, i pingwiny, i renifery. No i trzeba się zastanowić, ile tych lisów trzeba by było dohaftować, żeby było ich tyle, ile dziobów mają inne zwierzaki. Opowieść jest wspaniała Melanii Kapelusz. Zimowy sen o niedźwiadku, który niespodziewanie się budzi z tego zimowego snu i coś trzeba z tym będzie zrobić, albo może o takim, który wcale nie chce iść spać. Przepięknie zilustrowała to pani Iwona Cała. Opowiada redaktor naczelna Świerszczyka Małgorzata Węgrzecka. Kiedyś Artur Andrus wymyślił taką bajkę o niedźwiedziu, co nie mógł zasnąć i poszedł do miasta. Bardzo ciekawe i pouczające. Opowiadaliśmy o tym w projekcie Tata. Ale tutaj niedźwiedź polarny. Po filmie Arktyka mam troszkę inne odczucia na temat niedźwiedzia polarnego, bo tam jest taka dość straszna scena. Ale no mimo wszystko, niedźwiadek polarny, tak powiedzmy sobie, jest też na okładce numeru Świerszczyka. Ale te zwierzaki są włóczkowe, przynajmniej ten niedźwiedź na okładce jest zjawiskowy. No i oczywiście w środku arktyczna wyprawa po to, żeby sfotografować zwierzęta. Jest ich tutaj mnóstwo, jest i wieloryb, i narwal, i wół piżmowy, i kryli, białucha arktyczna. To jest bardzo nietypowe memo, bo trzeba poskładać te zwierzaki do pary i jeszcze do tego unikać po drodze niebezpieczeństw i jeszcze dowiedzieć się kilku rzeczy o tych zwierzakach. No właśnie, memo takie przepołowione. To ciekawa bardzo zabawa. Jeśli chodzi o ciekawostki, dowiedziałem się na przykład, na Antarktydzie żyje idealnie biały ptak. Petrel śnieżny i przed startem do lotu biegnie przez chwilę po tafli oceanu. Jego nazwa Petrel nawiązuje do Piotra Apostoła, który naśladując Jezusa próbował chodzić po wodzie, pisze Świerszczyk. No i taka historia, idealnie biały ptak. Widziałeś kiedyś takiego idealnego? No właśnie, nie widziałeś, bo go się nie da zobaczyć. Jest tak idealny. Bo jest tak biały, że się zlewa. Na śniegu, tak, ale to na Antarktydzie właściwie to. Wiele ciekawostek jak zwykle w tym Świerszczyku. Dla starszych dzieci i nie tylko dziewczynek, zwierzaki są tematem przewodnim kosmosu dla dziewczynek. No tak się tytułuje to pismo. Dla nich między innymi opowieść o zaklinaczce koni. Monika spod Ciechanowa dziś jest mamą, ale zwierzęta kocha od dzieciństwa, jest instruktorką, uczy jak rozumieć konie, jak rozmawiać z nimi. Ma swoją fraszkę, klacz. Konie to konik chyba wszystkich małych dziewczyn, więc zachęcać do lektury nie trzeba. A numer zaczyna zabawa test. Jakim zwierzakiem dzisiaj jesteś? To jest nasz dział emocje przygotowywany przez dr Agnieszkę Wojnarowską z Uniwersytetu Warszawskiego, ale zawsze to jest w super lekkiej formie zabawowo-obrazkowej. Pokazujemy potrzeby. Różne zwierzęta, które mają potrzeby takie jak przytulanie się, zabawa, zrobienie czegoś po swojemu albo bycie z innymi. I chcemy zachęcić dzieci, żeby znalazły swojego zwierzaka, powiedzieć im, że jeżeli mają w sobie tego zwierzaka, na przykład młodego lwa, który potrzebuje się pobawić, to trzeba dać mu tę zabawę, bo chcemy powiedzieć, że niektóre potrzeby są zupełnie podstawowe dla nas i dla zwierzaków i nie jest to jakieś widzimisię, tylko to jest coś bardzo ważnego, co płynie z głębi nas i zachęcamy, żeby się tym zaopiekować. Nie zapytasz, jakim zwierzakiem dzisiaj jestem? No, tym Petrelem. Nie, dzisiaj jestem, proszę pana, mustangiem, w którym budzi się leniwiec. A dlaczego? A to już trzeba zajrzeć do środka. Jestem od leniwcem, w którym budzi się mustang. Nie chciałem już nawet. W stałych rubrykach, co się dzieje z ciałem podczas przytulania, eksperyment taty i córki z balonowymi drożdżami, poradnik, jak zachować się, gdy widzimy obcego psa w różnych sytuacjach, no i wreszcie mój ulubiony ostatnio temat internet, tym razem o fake newsach na przykładzie informacji o zwierzętach właśnie. Informacji, które można znaleźć w internecie. Na przykład taka informacja, że panda udawała ciążę, by dostawać więcej smakołyków. Albo, że słoń zaniósł lwiątko do wodopoju. Można nawet zobaczyć ujmujące zdjęcia. I zadanie polega na tym, żeby zgadnąć, która informacja jest prawdziwa, a która jest fałszywa. Dlatego, że chcemy przez to dzieciom pokazać, że w internecie można znaleźć wszystko, ale nie wszystkiemu trzeba wierzyć. Warto zdać sobie sprawę, że część informacji, na które trafiamy w internecie, są zmyślone, nagięte, przekręcone, dlatego pojęcie fake news. Chcemy po prostu włączyć krytyczne myślenie u dzieci i dać im sygnał, czy tam przyswajam te informacje, ale jeszcze muszę wykonać tą operację w głowie, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest prawda. Ten tekst konsultował dr Dominik Batorski z Uniwersytetu Warszawskiego i on też nas przekonywał, że warto pokazać dzieciom też, że niektóre fake newsy są wymyślane po to, żeby przynieść komuś korzyść, na przykład klikalność się zwiększa, albo jakiś cel polityczny. Zdarza się, że ktoś wymyśla fake newsa dla żartu. Jest dużo powodów, dla których się przekształca prawdę w internecie. Nie wierzcie we wszystko, co czytacie. Włączcie myślenie. Otóż to. Jest też o odrobaczaniu komputerów, bo dziewczyny też są komputerowczyniami. O, no dobrze. Masz ten numer kosmosu, zwierzaki? Nie. No to proszę bardzo, dwójka dla córki. Przekazuję. Kosmos, także stary chłop jak ja, czyta. Bardzo ciekawa rzecz. Dziękuję bardzo, to Krystian Hanke. Wczoraj w szkole byłem na wiadówce, to jedna sprawa, ale bo była też takie spotkanie z panem z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, który opowiadał o zagrożeniach w sieci i to jest coś, co każdy od czasu do czasu rodzic powinien przejść i posłuchać sobie, żeby usystematyzować. Znów ci widział ktoś, sypał się na... i jeszcze trochę tańców. 7:30 już minęła. Pora na skrót wiadomości. Filip Jarek. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zabrał głos w sprawie możliwego startu w wyborach prezydenckich. Pytany o tę kwestię w telewizji TVN24 odpowiedział, że obecnie mamy przed sobą wybory europejskie. Przyjdzie czas na wybory prezydenckie, wtedy przyjdzie czas na decyzję. Mówił były premier, dopytywany, czy nie mówi definitywnie nie. Startowi w wyborach prezydenckich odpowiedział, na pewno nie mówię definitywnie tak. To nie jest łatwy poranek. Dla kierowców informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Może być ślisko, szczególnie w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim, świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i lubuskim. Donald Trump nie zgadza się na powrót Amerykanki, która dołączyła do tak zwanego państwa islamskiego. Poinformowałem sekretarza stanu, aby nie zezwolić Chodzie Mutana na powrót do kraju. Napisał na Twitterze. 24-letnia kobieta jest córką emigrantów z Jemenu. Dorastała w Alabamie. W listopadzie 2014 roku wyjechała z USA, aby dołączyć do ISIS. Obecnie przebywa z 18-miesięcznym synem w obozie dla uchodźców w północnej Syrii. Chce powrócić do USA i stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Ministerstwo Finansów poprawia system Twój e-PIT. To efekt serii wczorajszych publikacji w mediach. O sprawie mówiliśmy także w Zapraszamy do Trójki. Resort przekonuje, że usługa przed wdrożeniem przeszła pozytywnie audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego, ale jednocześnie dodano w komunikacie, że Twój e-PIT w najbliższych dniach zostanie rozszerzony o nowe funkcjonalności. Będą to historia logowania, dodatkowy element autoryzacyjny oraz możliwość wskazania profilu zaufanego jako wyłącznego sposobu dostępu do usługi. Twój e-PIT to dostępna od piątku usługa gotowej, wypełnionej przez fiskusa deklaracji podatkowej, którą można zmieniać lub tylko zatwierdzić na stronie internetowej. Środowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi wzrostami głównych indeksów. W centrum uwagi znalazła się publikacja zapisów ze styczniowego posiedzenia amerykańskiego banku centralnego. Dla indeksu Nasdaq to 8. wzrostowa sesja z rzędu. Dow Jones zyskał 0,25%, S&P wzrósł 0,2%, Nasdaq w górę o 0,03%. Na Dalekim Wschodzie nastroje mieszane. Zapowiada się ciekawy dzień na rynkach finansowych, przekonuje w komentarzu specjalnie dla Trójki Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Czwartek na rynkach rozpoczyna się w bardzo dobrych nastrojach. Jest to wynik wczorajszej publikacji zapisów z ostatniego posiedzenia Fed. Przypomnijmy, że Fed wskazał, iż nie będzie się spieszył już z kolejnymi podwyżkami stóp procentowych, a do tego wczorajszy dokument pokazał, że członkowie myślą o wygaszeniu programu redukcji bilansu, który niewątpliwie obecnie ciąży rynkom. To powoduje, że większość indeksów giełdowych na świecie jest na poziomach najwyższych w tym roku. Dzisiaj z kolei czekają nas ważne dane makroekonomiczne, będą to indeksy PMI z Europy i Stanów Zjednoczonych za luty. One pokażą, czy to pogorszenie koniunktury gospodarczej, które rysowało się w ostatnich miesiącach, było kontynuowane, czy też być może nastąpiła już tutaj poprawa. Na koniec waluty. Euro kosztuje 4,34, dolar 3,83, funt po 4,99 zł, a frank szwajcarski kosztuje teraz 3,82 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Zapowiada się pochmurny dzień. Prawie w całym kraju popada deszcz. Na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem, a w górach to sobie śnieg sam popada. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, a także w górach porywisty nawet. 0 stopni w Suwałkach, plus 2 w Białymstoku i Siedlcach, 5 w Warszawie, Słupsku, Kielcach i Zamościu, do 8 w Szczecinie, w Gorzowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zbliża się wielkie święto pod Szrenicą. Festiwal Trójka Górą. Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu, koncerty, spotkania z ludźmi filmu i kabaretu. Szklarska Poręba zaprasza, a my polecamy audycję na żywo z festiwalu. Dziś Muzyczna Poczta UKF. Oraz w tonacji Trójki. Jutro Godzina Prawdy z kapitanem Krzysztofem Baranowskim. Zapraszamy do Trójki. I Lista Przebojów Trójki. I Ofensywa. W sobotę Markomania. Oraz Myśliwiecka 357. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Tomasz Żąda. Kuba Strzyczkowski. Piotr Stelmach. Michał Olszański. I Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 27 lutego w Mediamarkt. Do 10 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły u sprzedawcy oraz na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt.

Phil Collins i Piotr Metz. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy. W poniedziałek dokładnie tej samej porze. 227 trójek. Dzień dobry, doktor Baron Szczepaniak, Częstochowa. Co do sprawy poruszanej przez doktora Rożka aktualnie, chciałem tylko powiedzieć, że używanie telefonu komórkowego i fale wytwarzane przez to urządzenia powoduje wzrost temperatury gałki ocznej, jeśli rozmawiamy więcej niż 10 minut. Były na to prace doktorskie, nawet tutaj kolegi takiego, które mówiły o tym. Bardzo dziękujemy. Ranek Małpa, polskieradio.pl, a także 71335. To było oczywiście w nawiązaniu do pytań z kosmosu. Ale jeszcze jedno nawiązanie do tych amerykańskich filmów, bo o nich dzisiaj było. Chciałem sprostować pana redaktora, że to nie porucznik Borewicz polonezem jechał na dwóch kołach, tylko to był Fiat 128. Ale wyglądało jak w amerykańskim filmie. Zapraszamy do trójki. Za 19 minut ósma ruszyły już Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym w Zefeld. W weekend liczymy na doskonały występ naszych skoczków. Patrzymy na nich jak zwykle z podziwem. Już skakali, już były treningi. Kamil Stoch świetnie sobie poradził. No właśnie, ale to sport nie dla każdego i nie każdy miałby odwagę go uprawiać. Już samo wjechanie na skocznie przyprawia niektórych o zawrót głowy. No i nasza reporterka próbowała w Szczyrku. Jadę pierwszy. Pan to sobie tak spokojnie jedzie? Mam nisko. Nie, ja nawet nie spojrzę w dół. Aha. Tu jest wyżej. 500, tam jest 590. O 90 metrów jest wyżej górny. Ale jakiego to jest rodzaju skocznia? 95, 70 i 40. Pani teraz popatrzy, jeżeli są duże skocznie. No, w tej chwili to jest K85. No tak, ludziki jak zapałki, a na tych wysokich, dużych skoczniach to już to, naprawdę. No to co tak. Mogłabym to kiedyś zrobić. Czy startujesz Obszana? No, mogę się zastanowić nad tym. Teraz patrzę i wydaje mi się, że ewidentnie jest to do spróbowania. Na tej belce pan chce, żebym ja usiadła? Nie, poważnie, nie. Nie. No to ja sobie popatrzę tylko. Ten skrócony rozbieg, świetna prędkość Kamila na progu, będzie długi lot! Pięknie! Pięknie wylądowany! Kapitalny długi lot Kamila! Jest to sport ekstremalny, więc na pewno nie będzie sportem masowym. Adam Malecki, dziennikarz sportowy Trójki. Każdy, kto stanął na mamucie na przykład na skoczni, to już na pewno nie wyobrażał sobie, żeby stamtąd zyskoczyć. Jest jeszcze jeden powód, dla którego myślę, że mało kto będzie chciał być skoczkiem narciarskim. Myślę, że wyrzeczenia, które się wiążą na przykład z dietą. Mało kto chyba chciałby pójść na takie wyrzeczenia. Formuła 1 nigdy nie miała być sportem masowym. Grzegorz Jędrzejewski, dziennikarz Polsat Sport. To sport elitarny, podobnie jak na dwóch kołach MotoGP, tak na czterech F1. I to jest sport, gdzie bariera wejścia jest gigantyczna. Tak jeżeli chodzi o zespoły, tak samo jeśli chodzi o kierowców. Na pewno nie będzie sportem masowym sport, który się nazywa wingsuit. To są ludzie wiewiórki, skaczący z wysokich skał. Tak naprawdę mają kombinezon, który wygląda jak wiewióra. W jakiś sposób ten kombinezon pozwala im na to, że skacząc ze skały przy oporze powietrza są w stanie lecieć i lądować potem dzięki spadochronowi. Natomiast jest to sport, no, na który są w stanie się skusić ludzie, którzy tak naprawdę bardzo szybko decydują się na taki ekstremalny krok. Wow, co tu teraz się wydarzyło? Silnik zgasł! Wow! Pan uprawia taki sport? To jeden z najszybszych sportów motorowych na świecie. Łukasz Czepiela, pilot akrobacyjny. Ścigamy się samolotami między przeszkodami. To brzmi dość ekstremalnie. Natomiast no, zawody są dość bezpieczne, ale na pewno spektakularne. Spektakularne i pewnie nie każdy emocjonalnie, nerwowo by wytrzymał. Tak, no, wymaga bardzo dużego przygotowania, aby to było bezpieczne. Latania legalnie nie można zacząć, dopóki nie ma się 14 lat. Można wejść na szybowce i 16 lat na samoloty. Wymaga wielu lat praktyki, aby robić to bezpiecznie. Głównym czynnikiem chyba jest niestety aspekt finansowy. Latanie wiąże ze sobą duże koszty. Wyszkolenie pilota do momentu, w którym mógłby brać udział w takich zawodach około 500 000 zł. W wyścigach lotniczych jestem pierwszym Polakiem i do tej pory jedynym. A na świecie? 26. Ostatnio rozmawiałem z niejakim panem Leszkiem Naziemcem, który przypłynął kilometr na Antarktydzie w wodzie, która miała -1 stopnia Celsjusza i zrobił to w 16 minut. Było tam 17 innych osób z całego świata. On był jedynym Polakiem, więc myślę, że taka zimna woda też na pewno nie sprzyja. No to na pewno nie jest sport dla każdego. Izabela Woźniak pytała, takie sporty nie dla każdego, choć zdecydowanie bardzo, ale to bardzo atrakcyjne. Jeśli chodzi o Formułę 1, to Państwo wiedzą, że trwają testy przed sezonem. Czekamy na to, aż Robert Kubica zasiądzie i wyjedzie, i to dziś. No, zobaczymy. przykład w badaniach z rezonansie magnetycznym stosuje się fale o dużo dłuższych długościach niż te, które są w telefonach komórkowych i wyraźnie wszyscy pacjenci mówią, że odczuwają po prostu to, że są zagrzani, jest im po prostu ciepło. I to jest oczywiste, dlatego że ciało ludzkie pochłania promieniowanie elektromagnetyczne, dlatego wprowadzono nawet parametr, który o tym mówi, który ma strzec bezpieczeństwa w takich badaniach, on nazywa się SAR. I również ten parametr jest stosowany w telefonach komórkowych, więc coś jednak chyba na rzeczy jest. Bardzo panu dziękujemy. 227 trójek, jeszcze trochę fizyki o poranku, to ze sprawą doktora Tomasza. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke, a wcześniej Altravox, dawno nie słyszeliśmy też. O tańcach był. Tańce. Znaczy ja słyszałem, bo tutaj siedziałem. I tak. To już było wcześniej. Tak. Mhm. Tak. Dobrze, to może zaczniemy od... Bo ten muzyczny rozkład jazdy będzie także w takiej tonacji tanecznej. O, można tupać nogą. Nie wiem, czy... Znaczy nie aż tak. Przyjdą sąsiedzi. My lover, lover, lover, I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well it's a paradise whenever I'm with you. Ride on. Well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long. Well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you and I'll be there. From those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. My time, well it's a never ending helter skelter, we'll be out whatever the weather. My heart, my boom boom heart, it's a beat and it's a thumping and I'm alive. I know you've heard it from those other boys, but this time between it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel. No i co? Nie, nie ma krzywdy, tańce. Prawda? Znaczy, tańce, głównie tańce. Głównie tańce. No to karnawał, zbliża się finał jego wielkimi krokami, więc trzeba sobie przypomnieć. Brytyjczycy przyznali wczoraj po raz 39 swoje prestiżowe Brit Awards. Najlepszymi solistami zostali George i Joria. Możemy tak powiedzieć? Chyba nawet musimy, bo nie bardzo lubię. Dobrze, pan Ezra zaśpiewał i on na placu boju pozostawił wśród pokonanych m.in. Sama Smitha, Aphex Twina. Ona, pani Smith, zostawiła na placu boju Florence Welch i Lily Allen choćby. To zawsze bardzo ciekawe spojrzenie na trend, bo bliższy nam chyba jednak europejski niż ten amerykański, czy ale może się mylę. Czy Fryderyki były? Ja bym lepiej tego nie ujął. Brytyjskim zespołem roku, i tu chyba nie ma niespodzianki, zostali The 1975, którzy 3 miesiące temu wydali swoją trzecią płytę, A Brief Inquiry into Online Relationship. To jest taki melodyjny pop, ale bardzo ciekawa płyta. Konceptualna, można by nawet rzec. Świetnie się tego słucha. Nie rzekł. Dziękuję. Nawet jeśli nie jest się fanem takiej lekkiej muzycznie, w formie stylistycznej muzyki, polecam serdecznie. Było to dla mnie duże muzyczne zaskoczenie. The 1975, A Brief Inquiry into Online Relationship. Kilka chwil później panowie byli ponownie na scenie, by odebrać statuetkę za najlepszą brytyjską płytę roku, o której właśnie przed chwilą wspomniałem. Już w maju manchesterski kwartet zamierza pójść za ciosem i opublikować swój kolejny album, Notes on a Conditional Form. Singlem roku, tu nie było niespodzianek, został One Kiss, przebój lata duetu Calvin Harris i Dua Lipa. 8 tygodni na szczycie tamtejszej listy przebojów. Calvin Harris odebrał także nagrodę dla producenta roku, a nagrodę dla brytyjskiego muzyka, który odniósł globalny sukces, tu nie ma żadnego zaskoczenia. Przyznano... Przyznano Ediemu Sheeranowi, ale to... A to już amerykańska wokalistka Pink przymierza się do wydania swojej 8. płyty. This conversation ain't coming easily. And darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place? Walk me home in the day tonight. I can't be alone with all that's on my mind. So say you'll stay with me tonight. Cause there is so much wrong going on outside. There's something in the way I wanna cry. Kto by pomyślał, to już ósma płyta amerykańskiej wokalistki Pink, bo o niej mowa. Album Hurts to be Human ukaże się w kwietniu, a zwiastuje go piosenka Walk Me Home. Za 5 miesięcy, dokładnie 20 lipca, Pink wystąpi na Stadionie Narodowym w ramach trasy Beautiful Trauma, promującej tak samo zatytułowaną płytę, która miała swoją premierę w wakacje roku 2017. Z listy spraw do załatwienia Pink może już wykreślić posiadanie swojej gwiazdy w hollywoodzkiej Alei Gwiazd, otrzymała ją 2 tygodnie temu, a także jako pierwsza niebrytyjka Brit Award za wyjątkowe zasługi dla muzyki. I to załatwiła wczoraj wieczorem. Może pora dopisać Dogonić czas, takie wyzwanie przed nią. Challenge. Challenge, modne słowo. A to ja teraz mogę coś? Bo po prostu aż bardzo, się uduszę. Proszę bardzo. Bo tu wokalistka i ja mam takie... Nie mogę państwu nic w tej chwili jeszcze powiedzieć, ale takie kropki możemy połączyć. Że zaznacz coś. Zaz, taka wokalistka francuska, bardzo sympatyczna. I że magazynek po 15, Piotr Metz, tu w tym studiu. No, nic nie mogę więcej powiem więcej w muzycznym rozkładzie jazdy następnym krajowym. Czyli wetniesz mi się po raz drugi. Tak, dobrze, czyli... bardzo się cieszę. Nową piosenkę ma Rob Thomas, One Last Day, Dying Young, taki tytuł nosi. I to jest kolejna propozycja karnawałowa, myślę, że jeszcze zdążył pan Rob. Lider zespołu Matchbox 20, który wyruszył na przestworza kariery solowej po sukcesie swojej współpracy z Carlosem Santaną. Pamiętają państwo piosenkę Smooth? O, pamiętam. Taki polski wers był Kozioł, so smooth. Bardzo ładny zresztą. Przygotował właśnie swoją 4. płytę. Premiera albumu Chip Tooth Smile przewidziano na kwiecień. No to znów można tupać, tańczyć, no przed 8. Cóż, trudno. Tańce. Głównie tańce. But every night I go to sleep, the day that I survive. I'm not afraid of getting old. I want to stay from dying young. I see the light go past my shoulder. I want to stay from dying young. And I've seen my friends fall away before their time. And I've been afraid that I may follow in their light. So I drink and love and whisper all the things I know are right. Someday I will leave this world, but maybe not tonight. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. And I see the lights go past my shoulder. I'm one less day from dying young. I'm one less day from dying young. All my life I have been wandering, burning up my candle like my time just won't end. And I'll keep burning till there's nothing left, praying that tomorrow I can do it all again. And if I get tomorrow I will do it all again. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. And I see the light go past my shoulder. I'm one less day from dying young. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder. Zapraszamy